samolot, weź mi stawić w ogóle kurwa. Teraz tylko je leczy, nie? Teraz tylko je leczy, bo... Ej, szorta. Gdzie się to kończy, nie? Co? LG, drifting, piją sobie drinki. Słyszą pisk, whiz, ja wychylam się za winkli. LG, drifting, piją sobie drinki. Słyszą pisk, whiz, ja wychylam się za winkli. Młody Joe, trochę nudzi Buffalo. Tych typów goni czołg, zaraz wyjebie rajno. Jestem pro, ej, czaj, płasz moją hoł. Teraz bok kierunek, dok, polatam na LC, bro. Jestem bardzo close, dzisiaj mam ten sportscar. Żaden turniej all-star, wyje to jak horda. Latam tym jak Honda, ta szybkość jak Pogba. Fura anakonda, nie widzę już końca. Teraz w stronę słońca, ktoś tam mówi leć tam. Wyciągam swój jetpack, możesz mi obessać. Latam jak ta bestia, ja, ej, ej, wow. LSD drippin, LG drifting, LSD drippin, ona chill sipping, pali to victim, ona drift nie piercing, twój to glinch ja drippin, spierdalamy na building, yeah. LG drifting, piją sobie drinki, słyszą pisk whiz, ja wychylam się za winkli. LG drifting, piją sobie drinki, słyszą pisk whiz, ja wychylam się za winkli. LG drifting, piją sobie drinki, słyszą pisk whiz, ja wychylam się za winkli. Hennessy sipping, Jackson na winyl, witam at my crib, wycieczka przez South Bridge. Jestem nietykalny, poproszę na taksy. Cheer flow, czyli ten głos, kierunek wprost, ja. Heso jam, kas jak woź, kierunek kosz, ja. Jestem sonda, zrobiłem trochę komba. Czuję, że sobie nie poradzę sometimes. Proszę nie brać na jointa, od dawna w dragach jestem offline. Od dawna leci karma koma. Od dawna leci karma koma. Ja pośród ludzi jestem rola. Jestem Machiavelli, palę sprzęgło w moim Shelby. Jestem Machiavelli, palę sprzęgło w moim Shelby. Jestem Machiavelli, palę sprzęgło w moim Shelby. Jestem Machiavelli, leci Sherry, Sherry Lady. Czuję się jak Eddie Murphy, z czyją shorty jadę na drink.